Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 23 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Francuzi zdecydują dziś, kto w drugiej turze będzie walczył o fotel prezydenta. Litewska awionetka naruszyła przestrzeń powietrzną Białorusi. Wybierając się na długi weekend, Polacy coraz częściej cenią lokalność. Francuzi idą do urn. W terytoriach zamorskich już oddali swoje głosy w wyborach prezydenckich. We Francji pierwsza tura zacznie się o 8 rano. O Pałac Elizejski walczy 11 kandydatów. Według ostatnich sondaży przed ciszą wyborczą szansa na wejście do drugiej tury ma czworo. I o nich z Paryża specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Większość Francuzów wie, na kogo odda swój głos. Vincent, którego spotykam w drugiej dzielnicy Paryża, mówi, że poprze centrystę Emmanuela Macrona. To na pewno jedyny kandydat, który jest w stanie odmienić klasę polityczną. Głos na niego nie jest ryzykowny. Według ostatnich sondaży Macron prowadzi w wyścigu prezydenckim. Tuż za nim jest szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen. Ja będę głosował na Marine, bo chcę wreszcie zobaczyć zmiany i to mnie nie przeraża. Trzecie miejsce należy do François Fillona, kandydata prawicy i centroprawicy, a czwarte do Jean-Luc Mélenchona, przywódcy skrajnie lewicowego ruchu Nieuległa Francja. Romain będzie głosował po raz pierwszy i jak podkreśla, tylko Mélenchon go do siebie przekonał. To, co mi się podoba w programie Jean-Luc Mélenchona, to chęć wywrócenia do góry nogami świata politycznego, by wprowadzić to, co on nazywa szóstą republiką. Kluczowa podczas wyborów może okazać się frekwencja. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Paryż. Francuskie siły bezpieczeństwa są w stanie najwyższej gotowości. Nad bezpieczeństwem podczas głosowania czuwać będzie ponad 50 tysięcy policjantów i 7 tysięcy żołnierzy. W czwartek wieczorem na Polach Elizejskich zamachowiec zastrzelił policjanta i ranił 3 osoby, w tym 2 funkcjonariuszy i obywatelkę Niemiec. Według komentatorów nad Sekwaną atak terrorystyczny w sercu Paryża może mieć wpływ na decyzje wyborców, którzy oczekują od przyszłego prezydenta skutecznej ochrony. Polska uszanuje każdy wybór Francuzów. Mówi premier Beata Szydło. Szefowa rządu podkreślała w TVP Info, że dla naszego kraju najważniejsza będzie jedność Europy. Sama jestem ciekawa, w jaki sposób te rozstrzygnięcia zapadną. Ważne jest dzisiaj to, żeby szukać w Europie takich rozwiązań, które będą budowały jedność europejską. Decyzje, które ostatnio na szczytach europejskich zapadały, pokazywały, że tej jedności jest coraz mniej. A w interesie nas wszystkich, na pewno Polski, jest to, żeby Europa była zjednoczona. Druga tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 7 maja. Białoruś ostrzega, że użyje siły, jeśli przypadki naruszania przestrzeni powietrznej przez litewskie samoloty będą się powtarzać. Poinformował o tym dowódca wojsk lotniczych i obrony przeciwlotniczej po incydencie z udziałem cywilnej awionetki. Generał Alech Dwihalow powiedział, że 19 kwietnia białoruskie radary zauważyły lekki samolot w okolicach Wilna, który kierował się w stronę białoruskiej granicy. Białoruskie Wojska Obrony Przeciwlotniczej poinformowały stronę litewską o możliwym naruszeniu granicy państwowej. Jednak samolot kontynuował lot i wleciał w białoruską przestrzeń powietrzną. Potem zawrócił. Należy uwzględnić fakt, że naruszenie przestrzeni powietrznej miało miejsce w pobliżu budowy naszej elektrowni atomowej. Generał poinformował, że samolot został zidentyfikowany jako maszyna cywilna i białoruska obrona powietrzna nie podjęła wobec niego działań siłowych. Wojska lotnicze i obrony przeciwlotniczej, jeśli takie przypadki będą się powtarzać, będą zmuszone zastosować również siłowe środki oddziaływania. Generał Alech Dwihalow wyraził nadzieję, że dany incydent był wynikiem nieświadomego błędu pilota, a nie zaplanowaną akcją i strona litewska to potwierdzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Za tydzień rozpocznie się długi majowy weekend. Kto wziął wolne 2 maja, będzie wypoczywał aż do środy. Do najazdu turystów z całej Polski szykuje się Pomorze. W hotelach i kwaterach prywatnych blisko morza zostały już tylko pojedyncze pokoje, ale rośnie popularność mniej znanych miejsc, mówi Krystyna Hartenberger-Pater z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Rośnie siła i rozpoznawalność takich subregionów jak Kociewie, jak Powiśle, jak Żuławy, Pobrzeże Słowińskie i to też pokazuje, że ludzie szukają tej lokalności, tej rdzenności i czegoś, co jest unikalne i nieporównywalne do innych miejsc w kraju czy w Europie. Majówka to początek tak zwanego wysokiego sezonu na Pomorzu, który potrwa do września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pochmurna, ale z rozpogodzeniami. W całym kraju przelotny deszcz. Termometry pokażą w Lublinie 7 stopni, w Białymstoku, Trójmieście, Warszawie i Krakowie 8, w Olsztynie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach 9. Trójka. Program trzeci. Mamy piątą minutę niedzieli 23 kwietnia, czyli czas, kiedy można powiedzieć, że święto Record Store Day spokojnie możemy uznać za zakończone. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Moda na płyty winylowe trwa w najlepsze, czego symbolem jest właśnie wczorajsze święto małych sklepów z muzyką. Wyniki sprzedaży ewidentnie pokazują, że można mówić o renesansie winylowego nośnika. Analogii tłoczą zarówno gwiazdy, jak i niszowe zespoły. Do tego na rynku muzycznym coraz więcej muzyki ilustracyjnej towarzyszącej w przeszłości na przykład programom telewizyjnym. Dalej jest też cała masa niewydanych do tej pory utworów przeleżałych w archiwach wiele lat i rzecz jasna reedycje. Reedycje często chyba w takiej sferze emocjonalnej, będące spełnieniem marzeń z dzieciństwa, aby tą ulubioną płytę posiadać właśnie na dużym 12-calowym winylu. Pytanie tylko, czy ta ukochana i wymarzona płyta z przeszłości jest tak naprawdę tą, jaką mieliśmy przegraną na kasetę. Czy album ten brzmi tak, jak jego pierwsza postać, wytłoczona często wiele lat temu? Czy zatem 12, 10 i 7-calowe płyty, jakie współcześnie zalewają rynek, są rasowymi analogami? Czy może tylko winylowymi gadżetami? Co zatem zrobić, aby dowiedzieć się, czy to, czego słuchamy, nie jest dźwiękiem poszatkowanym na cyfrowe próbki, ale rasowym dźwiękiem liniowym, dającym pełną satysfakcję i piękne doznania dźwiękowe. To tylko kilka zagadnień, które poruszymy dziś w specjalnym wydaniu Potrójnego Pasma, wpisującego się w to winylowe szaleństwo. oglądaj. To chyba staje się naszą tradycją, iż podczas święta sklepów z płytami, kasetami, koszulkami i innymi jakimiś tam muzycznymi gadżetami nasze spotkanie rozpoczynam od pełnej wersji utworu Midnight in a Perfect World, czyli kompozycji z albumu Introducing DJ-a Shadowa, który złożył go właśnie w hołdzie kultury płyty winylowej. Na okładce tego wydawnictwa po rozłożeniu widać ludzi, którzy właśnie są w trakcie czynności, jaką Amerykanie określają mianem The Art of Digging, czyli sztuki szperania w płytach celem znalezienia muzycznego skarbu. Skarbu miękkiego, pluszowego i okrągłego, jak to niektórzy mówią o analogowym dźwięku. Ale kiedy w dłoń wpada nowa płyta, taka wydana w XXI wieku, no to mamy prawo przypuszczać, że powstała w nieco inny sposób niż ta tłoczona w złotej erze winylu, czyli w latach 60. i 70. Dlaczego w złotej? Bo właśnie wtedy powstało ich najwięcej i właśnie wtedy, od samego początku do końca, czyli od nagrania po płytę, całość procesu miała analogowy i lampowy charakter. Nie bez powodu zatem śmiało możemy mówić o tym okresie, że był złoty, czyli najlepszy. Dziś bowiem zarówno płyty i muzyka powstają w nieco inny sposób. Rodzi się zatem pytanie, czy jest sens kupowania takich płyt? W ciągu ostatniego tygodnia spotkałem się z osobami, które od lat zajmują się muzyką, w tym oczywiście również jej analogową formą. Rozmawiałem, nagrywałem, słuchałem i przede wszystkim dopytywałem o współczesne oblicze winylowego rynku. Do godziny drugiej usłyszą Państwo rezultat z tych kilku spotkań. Będzie sporo historii, wiele porównań i paradoksalnie dużo słów, którymi postaramy się w możliwie najprostszy sposób znaleźć i wytłumaczyć i znaleźć przede wszystkim jakiś złoty środek w tym całym winylowym szaleństwie. Państwa i dzisiejszymi gośćmi w Potrójnym Paśmie będą Bartek Chaciński, publicysta tygodnika Polityka, Wojciech Czern ze studia Rogalów Analogowy oraz Wojtek Jarosiński, DJ, audiofil i co najważniejsze, kolekcjoner płyt. Ostatnio przede wszystkim wczesnych wydań albumów Milesa Davisa. Zanim jednak przedstawię dużo merytorycznej treści, no bo panowie naprawdę mają sporo do powiedzenia, no to proponuję utwór, który w marcu pojawił się na pięknym, błękitnym, 12-calowym winylu. Jest to kompozycja Sandstorm z Carla Craiga, czyli pierwotnie utwór sprzed kilku lat, ale poddany klasycznej reinterpretacji, bowiem Craigowi towarzyszy teraz orkiestra Le Siècle i nasz ulubieniec, czyli klasycznie wykształcony pianista Francesco Tristano. I tak oto Detroit Techno wchodzi do filharmonii. Bye. Sandstorms versus Virgin i Carl Craig we współpracy z Francesco Tristano, filharmonikami i wytwórnią Infine, w której ma się pojawić cały pełnometrażowy album. Kiedy tylko odbędzie się premiera, zaproszę Państwa do filharmonii. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim po nowej muzyce pora na klasyka. Klasyka, który pojawił się na pięknie wydanej, no i pięknie wyglądającej reedycji. We'll be right back. Have a Cigar i Pink Floyd ze wznowionej płyty Wish You Were Here, opublikowanej w 2016 roku. Mówią, że właśnie to wznowienie wydane w 2016 brzmi kapitalnie, no ale oczywiście tę reedycję traktuję tutaj jako przykład. Muzykę zaprezentowałem Państwu z płyty kompaktowej, bowiem fani Floydów, z którymi czasem mam styczność, mówią, że lepiej kupić ten cedek za złotych 30 kilka, niż płacić potężne pieniądze za winyl i właściwie nie mieć z tego żadnej większej satysfakcji dźwiękowej. Nie wiem, powtarzam. Tak mówią niektórzy, ale państwo przyznają, że obecnie na rynku znajduje się cała masa wznowień, cała masa reedycji. W tym również oczywiście muzyki akustycznej, akustycznego jazzu na przykład. No i przyznam, że kiedy usłyszałem wznowienie płyty Astigmatic Krzysztofa Komedy, to za głowę się złapałem, bowiem moje otoczenie, które jest nieco starsze, z początku XXI wieku, brzmi znacznie lepiej niż to najnowsze. To najnowsze w moim przekonaniu brzmi tak, jakby ktoś te kompozycje zanurzył w mleku, jakbym słuchał czegoś przez mgłę. Czy zatem zawsze warto kupić to, co pięknie i ładnie świeci, czy tak automatycznie, bez żadnego zastanowienia, należy kupować te płyty, które zawsze chcieliśmy, które dziś są często grubo rżnięte na 180-gramowych winylach? Czy może lepiej najzwyczajniej trochę poszperać, zapłacić, owszem, troszkę więcej, ale mieć satysfakcję z pełnego, okrągłego, analogowego dźwięku. Często takiego, jaki słyszeli autorzy tych nagrań i za którym byli na tak, że właśnie taką płytę w takiej postaci, z tak wytłoczoną ścieżką chcą kolportować, chcą sprzedawać. Kolaudowali te płyty. Pierwszym moim rozmówcą jest Bartek Haciński. Zwróciłem się do Bartka właśnie z tymi moimi dylematami. Abyśmy poszukali może jakiegoś złotego środka, ażebyśmy znaleźli się w takim punkcie, w którym no, ta optyka patrzenia na te współczesne płyty będzie szersza, będzie pełniejsza. I co na to, Bartek? Przede wszystkim oczywiście jest tak, że pewna kultura produkcji płyt winylowych jest na wymarciu od kilkunastu przynajmniej lat. To jest oczywiste i ze względu na to, że są maszyny, które trzeba konserwować i przez moment ten biznes nie zarabiał na siebie, w związku z tym był bardzo zapuszczony. 15 lat temu nie mówiło się o powrocie winylu, wręcz przeciwnie, mówiło się o tym, że to po prostu wyginie. Po drugie, na emeryturę odeszli ludzie, którzy pracowali w złotych latach płyty winylowej, czyli tłoczyli płyty w latach 70., w latach 80. jeszcze, dopóki to był główny element przemysłu muzycznego, główna sfera i dopóki etos hi-fi obowiązywał, bo to jest ważne, że w tych czasach etos, no, audiofile oczywiście wybierają sobie płyty najlepiej brzmiące i jest cały czas taka warstewka ludzi, którym zależy. No ale można powiedzieć, że jeśli chodzi o taki ogólny prąd związany ze sposobem słuchania muzyki, to oddaliliśmy się bardzo i w niedobrą stronę od tego, co się działo w latach 70. czy 80., czy nawet jeszcze 90. Po trzecie, jest problem z reedycjami produkowanymi dzisiaj, poza tym, że ludzie, którzy robią masteringi i tłocznie, które są w różnym stanie. Jest problem z materiałem źródłowym, czyli z tym, z czego się przygotowuje ten mastering i czy to nie jest po prostu przelewanie na formę analogową wersji cyfrowej. To się oczywiście spotyka nagminnie i niestety dotyczy to takich najbardziej wrażliwych sfer tego przemysłu związanego z reedycjami, bo to dotyczy w pierwszej kolejności małych firm, które się jeszcze metkują jako audiofilskie, 180-gramowy winyl gruby i tak dalej, które tłuką płyty z lat 50. czy 60., nie mając w ogóle dostępu do taśm. matek. Czyli to jest taka bardzo ponura, rzekłbym, sfera. Poniekąd ta sfera się to obejmuje również duże wytwórnie, które podchodzą do całego tego zjawiska jako do biznesu. W związku z tym bardzo rzadko przygotowują masteringi w sposób taki, jak one by zostały przygotowane we wzorcowych rzeczywiście czasach, na przykład latach 70. Z różnych względów. Po pierwsze dlatego, że szybciej, a po drugie dlatego, że ma być na przykład głośniej. Bo słuchacz, dzisiejszy słuchacz nie kupi płyty, która jest bardziej zniuansowana dynamicznie, nie kupi płyty brzmiącej ciszej, a tutaj też wchodzimy w wielką rozmowę o tym, że nawet płyty, już nie pomijając płyty winylowe, nawet płyty kompaktowe z lat 80. brzmią zupełnie inaczej niż ich kolejne wydania w latach 90. czy w XXI wieku. I to są różnice drastyczne. Szczególnie polecam płyty rockowe, mocne, metalowe. To, jak brzmią ich nowe wydania, no, na nowo zmasterowane w XXI wieku w porównaniu na przykład z oryginałami z lat 80. To jest groza, co można, że tak powiem, wyciągając głośność, czyli kompresując dodatkowo materiał, co można z nim zrobić. I to są główne problemy, które są na rynku. Natomiast poza tymi problemami jest jeszcze działalność artystów poszczególnych, którzy na przykład mają kontrolę nad swoim dorobkiem, takich jak na przykład Robert Fripp, grupa King Crimson, której nagrania stare są wydawane na nowo na winylach, masterowane ze starych taśm pod okiem Roberta Frippa. Takie sytuacje uznaję za sytuację 1:1, to znaczy jeżeli artysta, do którego mam zaufanie, który jest jednocześnie producentem swoich nagrań od zawsze, wyciąga stary materiał, przenosi go na winyl dzisiaj, to znaczy, że go pilnuje. I to znaczy, że tu zostały wykorzystane taśmy analogowe. O tym niestety nikt nam nie pisze na kopertach płyt. No to jakby możemy usiłować to usłyszeć, ale prawie nigdy nie mamy. Czasami mamy jakąś tam naklejkę czy dopisek, że z oryginalnych taśm. W każdym razie nie widzę powodów, dla których nie miałbym kupić na przykład dzisiejszego wydania płyty King Crimson za złotych 80 czy 90, kiedy alternatywą dla tego będzie pierwsze wydanie za złotych 250, które to też jest, każdy materiał się degraduje i te płyty z lat 60. czy 70. nie są w idealnym stanie. Wydaje mi się, że tu jest gdzieś pole rozsądnego kompromisu. Dla mnie przynajmniej jest, ten wybór jest w miarę oczywisty w momencie, kiedy nie jestem kolekcjonerem, bo kolekcjonerstwo to jest dla mnie, nie tyle świadczy o tym, że chcę posłuchać tego materiału w najlepszej dostępnej postaci, tylko chcę mieć go na nośniku, który najlepiej będzie trzymał wartość albo zyskiwał na wartości. I jeszcze będzie uzupełniał dyskografię wszystkich wydań, które posiadam. Więc myślę, że dla słuchaczy jest jakieś wyjście w wypadku wielu artystów, jeśli chodzi o kupno nowych wersji materiałów starych wydanych na winylu. I myślę, że będzie tym bardziej, dlatego że ta sfera się będzie poszerzać. Rynek i produkcja winyli wracają trochę do tego poziomu. No, mam nadzieję, że wrócą do tego poziomu ze złotych czasów po prostu. I w związku z tym winyle będą produkowane lepiej i z większym poszanowaniem tego, z jakiego nośnika pochodzi oryginalny materiał. Rozsądnego kompromisu szukał Bartek Chaciński, publicysta tygodnika Polityka. No, przed nami brak kompromisu, no bo to pierwsze tłoczenie. Płyta była zafoliowana przez wiele, wiele lat. Sam ją odfoliowałem. W mojej kolekcji znajduje się chyba trzech albo czterech. A ten piękny środek, jak się później okazało, pożółku już. Ten piękny środek stanowi album, no, kompozytora doskonale znanego trójkowej publiczności. Album został wydany w roku 1981. We'll be right back. Z roku 1981 Rydwany Ognia i Evangelos Odysseas Papatanasiu, czyli rzecz jasna Evangelis, w programie trzecim z First Pressa, z pierwszego tłoczenia, z albumu z usztywnioną okładką, na której, uwaga, nie ma kodu kreskowego. To jest dosyć istotne, a dlaczego, wyjaśni się to dzisiaj do godziny drugiej. Moim kolejnym rozmówcą był Wojciech Czern ze studia Rogalów Analogowy oraz z wytwórni Obuch Records. Jak pewnie wiedzą specjaliści, Wojciech dysponuje w pełni analogowym studiem, no i zna się jak mało kto na procesie tłoczenia, nagrywania analogowego dźwięku. No i też rozmawiałem z nim bardzo długo na temat tego, co dziś dzieje się na winylowym rynku. No i gdzie szukać tego złotego środka między tymi reedycjami, a może właśnie między First Pressami. Rozmawialiśmy bardzo długo, a oto efekt tej rozmowy. W programie trzecim Wojciech Czern. To, co słyszymy, to jest kwestia jakości nacięcia i jakości materiału źródłowego. Jeżeli materiałem źródłowym jest cyfra, a tak jest niestety w 90%, jeżeli nie w 99%, no to dochodzi do takiego paradoksu, że nagranie płyty analogowej jest de facto przetworzonym sygnałem cyfrowym. Czyli znowu dźwięk ten cyfrowy zamieniany jest w dźwięk analogowy w procesie nacinania i tutaj mamy taką, jak to mówi się, ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra. Jest takie powiedzenie i ono trochę oddaje tą rzeczywistość i no i mamy taką sytuację, że nagrania, które znamy, powiedzmy tutaj, jeżeli chodzi o nowe nagrania, no to nie mamy tak specjalnego wyboru, bo one są w takim formacie, jakim są, ale mówimy to o klasycznych nagraniach, powiedzmy jazzowych, czy rockowych, czy muzyce klasycznej i mamy oryginalne tłoczenia z lat 50., 60., czy 70., które niektóre z nich są jakimś takim rodzajem wzorcowego brzmienia, a teraz poddane rozmaitym zabiegom, tak zwanym remasterowym, to już po prostu nie przypomina tego oryginału i ten dźwięk jest, no przeważnie to jest kwestia, że on jest, gubią się te wszystkie szczegóły, dźwięk się staje bardzo dosadny, taki nazwijmy to grubociesany. I tutaj prawdziwy meloman ma taki trudny orzech do zgryzienia, bo jednak trudno to zaakceptować, ale to jest niestety rzeczywistość. Myślę, że minie sporo czasu, o ile to w ogóle jest jeszcze możliwe, żeby wrócić do zapomnianych tajników nacinania płyt, nacinania w taki sposób właściwy. No tutaj jeszcze jest kwestia, żeby te materiały źródłowe były jak najlepsze, więc jeżeli tutaj mówimy o wznowieniach, to powinny to być taśmy jednak analogowe, a nie cyfrowe remastery, a w przypadku nagrań, które są teraz nagrywane w technice cyfrowej, to chodzi o to, żeby ten dźwięk był jak najlepszy. Zatem co zrobić, żeby będąc w sklepie bądź na jakimś pchlim targu dowiedzieć się na wstępie, czy płyta, którą chcemy kupić, to jest taka, która rzeczywiście w 100% jest płytą analogową? Płyty z ostatnich 20 lat są w większości nacinane, tak jak mówię, to jest 99%. Czyli praktycznie, jeżeli mamy płytę wytłoczoną czy wydaną w ciągu ostatnich 20 lat, no można ją rozpoznać po kodzie kreskowym chociażby. Kody kreskowe pojawiły się najpierw w Stanach w końcówce lat 70., a w Europie trochę później, zdaje się, że w latach 80. dopiero. Więc jeżeli na okładce nie ma kodu kreskowego, to znaczy, że jest to pierwszy taki sygnał, że to prawdopodobnie jest tłoczenie z lat 70. lub starsze, więc taką płytę na pewno warto nabyć. Natomiast taka, która jest w sklepach, no to musimy się zastanowić, czy po prostu chcemy nabyć tak zwany gadżet winylowy, czy też nie. Czasami się zdarza, że płyta analogowa ówcześnie tłoczona może mieć taki przyjemniejszy trochę dźwięk, ale może też się okazać, że ona będzie po prostu gorsza niż płyta CD, bo płyta CD była jej matką i ojcem, więc tu jest jeszcze jedno przejście przez jeszcze jeden łańcuch i to jakoś raczej nie poprawia. Może po prostu zmienić trochę zabarwienie i jakiś, powiedzmy, tonalność tego nagrania. Natomiast no, jakości jako takiej to raczej tutaj się specjalnie nie przysłuży. Pojawia się tutaj cała masa wątków. Ja bym chciał się zatrzymać przy dwóch. Pierwszy jest taki, który dotyczy muzyki powstałej już w okresie, kiedy funkcjonowała płyta kompaktowa. Co w sytuacji, kiedy chcemy kupić album, powiedzmy, z drugiej połowy lat 80. To znaczy z czasu, kiedy płyta kompaktowa już coraz szerzej wychodziła na wody, no a mimo wszystko te płyty winylowe wciąż były robione. Na pewno wybrałbym płytę winylową, nie płytę CD, bo nawet jeżeli ta płyta była nagrywana w formacie cyfrowym już, to jednak sztuka nacinania płyt jeszcze stała, powiedzmy, na relatywnie wysokim poziomie, nie była po prostu zapomniana, bo była ciągłość od lat 50. do końca lat 80. Większość płyt, przynajmniej takich, powiedzmy, mainstreamowych, wychodziła zarówno na CD, jak i w formie płyty winylowej, więc na pewno lepiej kupić płytę winylową. Są to w zasadzie kilka takich za, bardziej niż przeciw. Przede wszystkim, tak jak mówię, płyta analogowa ma bardziej czytelną okładkę. Płyta CD z tego okresu praktycznie, bardzo dużo płyt CD nie nadaje się już do użytku po 30 latach. Te płyty, one są bardzo, ale to bardzo podatne na zniszczenia. Tutaj swoją też rolę pełni jednak promieniowanie UV, płyty z lat 80. CD no bardzo często już nie nadają się do użytku, więc zdecydowanie tutaj lepiej wybrać winyl. No i ostatnia sprawa to, że sztuka nacinania płyt jeszcze nie była zapomniana. W 90. latach następuje takie załamanie płyty analogowej, że praktycznie staje się to format kompletnie niszowy i powiedzmy w drugiej dekadzie XXI wieku powoli wraca do łask, powstają nowe tłocznie. Trzeba pamiętać, że w Niemczech w 90. latach były, zdaje się, tylko dwie tłocznie, a teraz jest ich, zdaje się, kilkanaście. I to jest to, że ta wiedza, był taki moment w 90. latach, że nikt nie przypuszczał, że jeszcze płyty kiedykolwiek wrócą na jakąkolwiek większą skalę, więc ta wiedza o nacinaniu, o tajnikach tłoczenia, każda w ogóle taka tego typu dziedzina ma swoje tajemnice, różne zagwozdki i tak dalej. I no, nikt nie przypuszczał, że ta wiedza będzie jeszcze użyteczna i ona po prostu kompletnie wyparowała. Teraz praktycznie jest no, taka właśnie próba reanimacji tej wiedzy, ale no niestety bardzo wielu fachowców, bardzo wielu inżynierów po prostu już opuściło ten padł, więc nie ma od kogo tej wiedzy pozyskiwać. Są pewne ogólne no, to też oczywiście dużo szczegółów jest, prawda, to można gdzieś tam do tego dojść, ale jeżeli sobie porównamy dzisiejsze tłoczenia, na przykład koniec lat 50. w Stanach, kiedy rozwija się zjawisko Hi-Fi, czyli High Fidelity, czyli wysoka wierność, to te płyty są no, niesamowicie nacinane. To była taka praktyka amerykańska, że na niektórych okładkach płyt opisywano takie szczegóły techniczne i jak porównamy sobie właśnie, jak brzmi dźwięk z tych płyt, to płyty, powiedzmy tam, to było dużo muzyki rozrywkowej, ale też i jazzowej, nacinanej, tłoczonej w ten sposób, to są to płyty, które w ogóle no w zasadzie trudno przebić do dziś. Znaczy nawet nie tylko, że przebić, ale w ogóle im dorównać. To jest po prostu niesamowity dźwięk. I tam cały sztab fachowców pracował nad tym, żeby uzyskać jak największą dynamikę, jak największą wierność i jak najpiękniejszą barwę tych instrumentów, które były nagrywane. No to jest coś niesamowitego i polecam słuchaczom tropienie takich płyt. No i tropimy. Przed nami płyta, która ukazała się w roku 1960 nakładem Time Records. Thank you. Z roku 1960, Murder Incorporated, czyli album, który ukazał się nakładem Time Records, jednej z kilku firm prowadzonych przez Boba Shada, dosyć ważnego producenta, który ma na koncie m.in. współpracę z Charlie Parkerem. I na przełomie lat 50. i 60. Shad prowadził z powodzeniem niezależną firmę Time Records, której sztandarową serią były takie płyty sygnowane Series 2000. Miał to być zbiór albumów, zbiór, który stoi na najwyższym technicznym wtedy poziomie. Stąd na kopercie winylowego wydania, oprócz obszernej notki pióra Nata Henhoffa, znalazło się miejsce dla opisu technik zastosowanych przy rejestrowaniu wszystkich albumów właśnie tej serii. I mowa tutaj jest na przykład o wykorzystaniu techniki wielokanałowej, no i dopasowaniu odpowiednich mikrofonów do właściwych instrumentów. No i proszę sobie wyobrazić, że te mikrofony zostały z nazwy wymienione. Telefunken, na przykład Telefunken U47, U48, KM54, KM56 i tak dalej. Czy państwo słyszeli to piękne stereo? Myślę, że najlepiej dziś nas słuchać w ten tradycyjny sposób, przez tradycyjny radioodbiornik, nie przez sieć, nie przez DAB, tylko przez tradycyjny. Zdaje się, że to jest na tę chwilę najlepsza jakość dźwięku, czyli jesteśmy najbliżej siebie. Jeśli mogę tak powiedzieć. No a sama płyta Murder Incorporated to jest album, po który w pewnym momencie sięgnął Bogusław Wołoszański.